službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novoimenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, Majiće ki! Plamene zore, Balkan Rock, Kude Berista, Sumaj Radio, Fabrička jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo.